کہ ان کی یاد میں کچھ نہ کچھ کہنا بہت ضروری ہے. جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے, ہاں کندھے مت پھلائیں گے, جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیے. کئی دفعہ آپ سن بھی چکے, گفتگو مکمل نہیں رکھتی, لیکن حصول برکت کے لیے ان کے زندگی کے گوشے ہم نے بیان کی. جتنے بھی بزرگان دین ہیں جنہوں نے جو پایا, مجموعی طور پر اگر آپ نظر ڈالیں, کوئی منصب پانے کے لیے, ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے, ایک اچھا امتی بننے کے لیے جہاں اور چیزیں ضروری ہیں, وہاں ایثار اور قربانی کا جذبہ بھی آدمی میں ہونا چاہیے. اور جنہوں نے جو کچھ پایا وہ ایثار اور قربانی کے وجہ ہی سے پایا. میں نے مناسب سمجھا کہ آج جیسے آپ جانتے ہیں کہ عموماً ہم کوشش کرتے ہیں ایام بزرگان دین اسلامی تاریخ کے حوالے سے گفتگو ہو, اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ اسلامی لوگوں کی ہونی چاہیے. تو میں نے یہ آیت مقدسہ تلاوت کی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جس کا مرادی معنی یہ ہے, اے لوگوں تمہارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک نمونہ. چاہے تمہاری نجی زندگی ہو, دنیاوی زندگی ہو, آخرت کی زندگی کا حصول ہو, غرض دنیا کا کوئی شعبہ, یہاں تک کہ عسکری شعبہ اگر آپ لیں, فوج کو ترتیب دینا, ایک جرنل کا کام جو عموماً ہوتا ہے, ہر میدان میں تمہارے لیے نبی کریم علیہ السلام کا حسنا, حضور علیہ السلام کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی آپ پائیں گے. بچہ کیسے زندگی گزارے اور بڑے ہونے تک جتنے بھی شعبے زندگی کے ہیں سب میں رہنما اصول ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات. اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, ایثار اور قربانی ہی حضور کی ایک سیرت کا حصہ اور حضور کی تعلیمات کا ایک جز. معاشرے اور ماحول میں جتنی خرابیاں ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم میں ایثار کا جذبہ بالکل ختم ہو گیا. کئی اعتبار سے, دینی اعتبار سے ہم دیکھیں تو نہ ہمارے پاس وقت کا ایثار ہے, نہ ہمارے پاس پیسوں کا ایثار, نہ مال و دولت کا ایثار, کسی بھی قسم کا ایثار ہم میں سے نکل کر چلا گیا. لوگ جب تعریف بیان کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیے ایثار اور قربانی کا جذبہ انگریزوں میں بہت زیادہ, فلاں میں زیادہ, فلاں میں زیادہ, آپ کو یاد ہوگا ہم نے کئی بار یہ کہا کہ آپ تمام اقوام کی خوبیاں جمع کر لیں, فلاں قوم میں یہ اچھائی ہے, فلاں قوم میں یہ اچھائی, فلاں قوم میں یہ اچھائی, سب آپ جمع کر لی. جب سب کا ڈھیر آپ لگا لیں تو نبی کریم علیہ السلام کا ایک جملہ ساری گفتگو پر حاوی, اور وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں جہاں بھی تم کوئی بھلائی تمہیں ملے اور تلاش کرو یا تم پاؤ تو یہ بھلائی تمہاری ہے, تم سے گم گئی, تم نے اسے کھو دی, دوسری اقوام نے اسے اٹھا لیا, دوسری اقوام نے اسے اپنا لیا اور تم سے کھو گئی. فی الواقع یہ ساری چیزیں تمہاری. مطلب کو لوگ کہتے ہیں بھائی باہر والے لوگ بڑے سب امانت دار ہیں, دیانت دار ہیں, یہ تو سب تمہاری باتیں ہیں کہ امانت, دیانت, شرافت, عدالت وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں تو تمہاری ہیں, تم نے کھو دی اور دوسروں نے کس کو اٹھا لیا ہے, انہی میں سے ایک ہر قسم کا ایثار ہے. اب آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام علی رضوان کو ایثار اور قربانی کا جذبہ دیا ہے اس کی ہم آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے سب سے بڑا رہنما نبی کریم علیہ السلام کی ارشادات گرامی اور حضور کی تعلیمات سے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے سینے بہرابر ہو گئے, ان میں یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. یہ حضور کی تعلیم ہی کا نتیجہ ہے. اب آئیے ہم چند اس کی مثالیں, چند بزرگان دین سے متعلق باتیں اور چند ایسی چیزیں کہ جس نے اگر ہمارے ذہنوں میں رچ اور بس جائیں تو شاید ہماری زندگی سمر جائے اور اسی سے آخرت بھی ہماری سمر جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ بدر میں, غزوہ بدر کے لیے بدر شریف میں آپ نے نزول فرمایا. باضابطہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے, جنگ مسلط ہو گئی. یہ ساری تاریخی کتابیں اس پر گواہ, اور غزوہ بدر کے سلسلے میں ہم نے رمضان میں اس پر گفتگو بھی کی. جب جمع ہو گئے تو ایثار کا جذبہ ملاحظہ فرمائیے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی لائن لگائی, صفیں درست فرمائیں اور اس کے بعد واضح فرمایا. اور یہ معرکہ اتنا اہم تھا کہ صحابہ اگر اس میں ایثار و قربانی نہ کرتے تو نہ جانے آج کیا ہوتا. مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور نے صبح غزوہ بدر اور آج رات میں بہت ہی طویل سجدہ فرمایا, سخت گریا, سب گریا وہ زاری سجدے میں ہو رہا ہے. اور اس کا ایک جملہ یہ ہے جو ہم نے غزوہ بدر کے بیان میں عرض کیا تھا, برکت کے لیے دہرانے میں کوئی حرج نہیں, کہا اے اللہ تبارک و تعالی یہ مٹھی بھر مسلمان اگر آج شکست کھا گئے اور ان کو اگر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو پھر دیکھ لے قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں اگر یہ تلف ہو گئے, ختم ہو گئے, تو دین کی آبیاری کون کرے گا؟ جو دین تو نے مجھے عطا کیا اس کی آبیاری تو نے مجھے عطا کیا اس کی آبیاری کون کرے گا؟ سب گریا کر رہے ہیں کہ اگر آج یہ مسلمان ہار گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ. صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے, اللہ تبارک و تعالی اپنا وعدہ پورا فرمائے گا. یہاں تک کہ حضور جو چادر لپیٹے ہوئے تھے اس کا ایک شانہ سجدے کی طوالت کی وجہ سے آپ کے بازو سے نیچے گر گیا, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے پر حضور نے سر اٹھایا. یہاں اہل علم حضرات بھی موجود ہوتے ہیں, کہیں یہاں ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ حضور تو سجدے میں احو زاری کر رہے ہیں اور حضرت صدیق اکبر انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سر اٹھائیے. کیا یہاں یقین کی منزل میں صدیق اکبر نبی کریم علیہ السلام سے سبقت لے گئے کہ وہ حضور کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سر اٹھائیے اللہ وعدہ پورا فرمائے گا؟ تو کیا یہ یقین کی منزل صدیق اکبر میں زیادہ ہے؟ اہل علم اگر اس کا جواب دیکھنا چاہیں تو شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا اس پہ طویل کلام فرمایا, اور یہ اس کا پورا عرق اور نچوڑ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی پوری توجہ اس مسئلے پہ تھی اور حضرت صدیق اکبر صرف حضور کے ظاہر کو دیکھ رہے تھے. خدا نہ خاصہ یقین کی منزل میں ابو بکر صدیق حضور سے آگے نہیں, مگر یہ ظاہری معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام باطنی معاملات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور اس کے دسیوں جواب شیخ محقق نے دی ہیں, اور آپ یقین جانیے جو سوالات قائم کر کے شیخ محقق نے جواب دیے ہیں اللہ ان کی قبر کو رحمت سے بھر دے, یہ انہی کا حصہ. غرض صبح جب جنگ کا سما ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ اگر تم پر جنگ مسلط ہو گئی تو میدان سے بھاگو گے تو نہیں؟ جان نثاری اور قربانی کا جذبہ دیکھیے. ابن حشام کی روایت, ابن اسحاق کی روایت, مدارج نبوت میں تاریخ تمام کتب میں موجود, اور کچھ حصہ اس کا احادیث مقدسہ موجود. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم فرما کر دیکھیں اور آپ خود ملاحظہ فرما لیں گے کہ ہم جان نثاری کا جذبہ خود آپ ملاحظہ کریں گے کہ آپ حکم کیجئے آپ کے دائیں آپ کے بائیں آپ کے آگے آپ کے پیچھے ہم ایسی جانوں کو نشاور کریں گے کہ آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے گا. اور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ جب وہ جنگ میں تشریف لائے تو کہا چلو جہاد کے لیے, تو قوم نے کہا موسیٰ تم اور تمہارا خدا یہ دونوں لڑیں, ہم دور ہی سے تماشا دیکھیں گے کہ گویا جنگ کیسے ہوتی. ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں, ہم تو آپ پر دائیں بائیں آگے پیچھے وہ جانوں کا نثار کریں گے, اپنی جانوں کا نظرانہ کیا خود ملاحظہ فرما لیں گے. فرمایا کہ بھاگو گے تو نہیں, ہم نے رمضان میں بھی اس کو عرض کیا تھا, دہراتے ہیں, حفیظ نے اس کو قلم بند کیا, کہتے ہیں کیا میدان سے جاؤ گے تو نہیں. تو صحابہ نے جواب دیا جس کو حفیظ یوں قلم بند کرتا ہے کہ ماذا اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا, پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں کا, نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں, ارے جہاں کو غرق کر دیں نعرہ اللہ اکبر. آپ حکم فرما کر کے دیکھیے, اور آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام پر صحابہ کرام نے جیسی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور قربانیاں دیں, اس روئے زمین پر کوئی ایسی قوم نہیں ملے گی جو پیارے مصطفیٰ کی قوم. ایک مثال, ایک ہے اس میں غزوہ احد, اللہ اکبر, غزوہ احد کا نقشہ کوئی اگر صحیح کتابوں میں پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی حمیت اور غیرت ایمانی اگر بیدار ہو تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ ہوا کیوں, یہ اچانک یہ کیسا ہو گیا. ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اللہ کے محبوب اللہ کے نبی ہیں, اسی طریقے سے میدان کے ایک منجے ہوئے جرنل بھی. ان جرنلوں کا تو سارے علم کا نظام یا علم کا گویا ماوا اور مادہ ظاہر ہے ان کے تجربے ہوتے ہیں, کتابیں ہوتے ہیں, یہ سیکھتے ہیں, بڑی بڑی اکیڈمی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان کا حضور سے کیا موازنہ, حضور علیہ السلام کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آتا ہے, وہی الہی حضور علیہ السلام کا علم. تو آپ نے کیا کیا, جنگ کے خطرات کو ملحوظ رکھتے ہوئے, اس لیے کہ حضور کو معلوم تھا کہ کفار جماعت کی کمان ایک بہت بڑا جرنیل کر رہا جو ابھی تک ایمان نہیں لائے, وہ خالد ابن ولید جن کو حضور نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار, ایمان لانے کے بعد یہ کمان کر رہے ہیں. حضور نے فرما ادھر ادھر ایسے کچھ پوائنٹ جہاں خطرہ ہوتا تھا فوج کا, وہ جغرافیوں کو سامنے رکھ کے بڑا کمال بڑے بہترین تیر انداز کھڑے کر دیے, اور ان سے یہ فرما دیا تھا کہ دیکھو کہ جنگ کا نقشہ کتنا ہی بدل جائے لیکن تم اپنے مورچے مت چھوڑنا, مورچوں کو مت چھوڑنا, وہیں ڈٹے رہنا, اور جب بھی اشارہ ہو تیر اندازی کرتے رہنا. یہ سب حضور نے جنگ کے میدان کو اس طریقے سے سلیقے سے ترتیب دیا. اب جنگ شروع ہوئی, ان صحابہ سے اجتہادی خطا یہ ہو گئی, انسان بھول اور آپ سہو کا عموماً کہا جاتا ہے کہ جناب اس کا جو ہے اس کی عادت اور بتقاضے بشریت اس میں یہ کمزوریاں ہیں. بظاہر حضور نے جنگ جیت لی, یعنی اب ظاہر میں اب ایسا نہیں لگا کہ کوئی شکست, بالکل بظاہر جنگ جیت. صحابہ سے یہ سہو ہو گیا کہ حضور نے جنگ جیتنے کے لیے ہم کو یہاں متعین کیا, انہوں نے غلطی سے اپنے مورچے چھوڑ دی. جب انہوں نے اپنے مورچے چھوڑے, خالد ابن ولید کو موقع مل گیا اور انہوں نے اپنی فوج کو نئی ترتیب دے کر مسلمانوں کو شکست دی. اللہ اکبر, جب مسلمان شکست کھا گئے تو اب لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کو نشانہ بنا کر جب تیر اندازی کی ہے تو اللہ اکبر, حضور کے آگے دائیں بائیں اس طرف لوگ حضور پر تیر روکنے کے لیے اپنے سینوں پر اپنی پشتوں پر تمام تیروں کو برداشت کر رہے تھے تاکہ حضور علیہ السلام کو صدمہ نہ پہنچ جائے. مجھے بتائیے یہ ایثار اور یہ قربانی کہیں آپ کو نظر آئے گا جو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں تھا. عزیزان گرامی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا, اور خوب یاد رہے یہاں شیعہ اعتراض کرتے ہیں, یہ میں بتا دوں آپ, کہ ہوا یہ کہ یہ سارے صحابہ جو ہیں اصل میں ماغلہ یہ حضور کے زمانے میں بناوٹی طور پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جب جنگ احد ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ مال غنیمت لوٹنے کی حویث نے سارے مورچوں کو چھوڑ دیا اور مال لوٹنے میں لگ گئے۔ مجھے بتائیے اگر یہ مال لوٹنے کے لیے جاتے تو جانے کیوں نثار کرتے، خالی مال ہی لوٹتے یا نہیں؟ تاہم رب کریم نے صحابہ پر گرفت کی کہ یہ تم نے کام صحیح نہیں کیا، مگر اہل علم جانتے ہیں شیعوں نے ایک آیت تو کوٹ کر دی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ پر سرزنش فرمائی، مگر اس کی بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قصور کو معاف فرما دیا۔ بتائیے جب رب کریم نے ان کا قصور معاف کر دیا، ہم کون ہوتے ہیں کہ ان پر پکڑ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما کر فرما ہم نے تمہارے اس پیو کو، اس قصور کو ہم نے معاف کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اپنے بندوں کو تو ہم میں اور مجھ میں کیا سکت اور کیا جرت کہ ان کی ہم گرفت کریں؟ یہ غلطی ان سے ہو گئی، اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ اب کیا ہوا؟ حضور کو سب سے زیادہ فکر یہ دامنگیر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جنگ تو انہوں نے سر کر لی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر دیں۔ یہ فکر حضور علیہ السلام کو بہت ہی لاحق تھی، مگر اللہ نے کرم کیا، یہاں سے نکل کر وہ مدینہ شریف میں انہوں نے کسی قسم کا حملہ نہیں کیا۔ اب آئیے یہ مضمون ذہن میں رکھیے، جب تک مزہ نہیں آئے گا، ایثار اور قربانی۔ حضرت داتا گنبش علی حجویری، جن کا تذکرہ ہم نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں کیا، اپنی کتاب کشف المحجوب میں اس واقعے کا ایک حوالہ نقل کرتے ہیں۔ ایثار غور کیجیے آپ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جنگ یرموک کے حوالے سے ایک بات پانی پینے کے آداب میں بھی ہم نے بیان کی، مگر وہ قصہ الگ ہے، یہ قصہ الگ۔ داتا گنبش علی حجویری لکھتے ہیں ایثار کا عنوان دے کر، جنگ احد میں جب صحابہ کرام کے اجسام ایسے پڑے ہوئے زخمی، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی جان بحق ہوا، اور کوئی پیاس پیاس العطش العطش کی صداؤں سے وہ گویا وہ جنگل گونج رہا ہے، پانی پانی پانی، مضمون طویل نہ ہو جائے۔ جس وقت آدمی پر جان کنی کا وقت آتا، اللہ سے دعا کیجیے وہ وقت آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ گزار دیں۔ وہ اس قدر آدمی کی طبیعت مچلتی ہے پانی پینے، حلق خشک ہو جاتا۔ اور اس پر اگر آپ کو تحقیق کرنی ہو، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے دو رسالے کہ مرتے وقت آدمی کو کیا محسوس ہوتا ہے، کیا پریشانی ہوتی ہے، کیا سلسلہ ہے، بالخصوص شرح صدور بے شرح حال الموت والقبور، اس میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ایک دو باتیں امام سیوطی حدیث نقل کرتے ہیں کہ موت کے وقت آدمی کو اتنی اذیت ہوتی ہے کہ 150 تلواریں کسی کو ماری جائیں تو وہ تکلیف کم، موت اس سے بھی اذیت نہ۔ اس سے متصلن ایک حدیث یہ نقل کی کہ حضور فرماتے ہیں 1000 تلواریں کسی کو ماری جائیں اس کی تکلیف کم ہے، موت اس سے بھی زیادہ سخت۔ آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا ایک آدمی جب جان کنی کے وقت میں آ جائے، کھڑ کھڑ کھراتے کی سانس لے رہا ہو، سانس کا نشیب و فراز زیادہ ہو، سانس اکھڑ گیا، زیر و زبر، عموماً تھوڑا سا شربت لے کر ایک ایک گھونٹ ایک ایک بوند اس کے منہ میں ڈالی جاتی تاکہ انتقال کے وقت میں اسے کچھ راحت اور کچھ تمانیت محسوس ہو۔ ایسی حالت میں صحابہ کرام علیہ رضوان تڑپ رہے۔ داتا گنبش علی حجویری لکھتے ہیں ایک صاحبہ وہ پانی کا گلاس یا کٹورا یا شربت کا گلاس یا کٹورا لے کر نکلی، انہوں نے سوچا کہ چلو کسی کو پانی پلا دے، عین جان کنی کے وقت میں کچھ اس کو سہارا ہو جائے۔ توجہ کیجیے آپ، یہ کٹورا لے کر وہ ایک صاحب جو پیاس کے لیے تڑپ رہے تھے، ایثار کا جذبہ دیکھیے، ان کے منہ سے کٹورا لگایا۔ اب انہوں نے پانی پینے سے پہلے اپنے برابر میں کسی کی آہ سنی، الاتش پیاس پیاس۔ تو مجھے بتائیے مجھ اور آپ جیسا آدمی ہو جو جان کنی کے عالم میں ہو اور لبوں سے پیالہ لگ جائے، کیا ایثار کر سکتا ہے؟ انہوں نے منہ بند کر لیا، فرما پہلے اسے پلا، اشارہ کیا، فرما اس طرف جاؤ، پر یہ اس کے پاس لے کر گئے۔ تقدیر کا قلم کچھ عجیب و غریب ہے کہ وہ جب پانی پینے لگے، ابھی ایک گھونٹ بھی نہیں پیا، ایک دوسرے آدمی کو تڑپتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا، منہ بند کر لیا. فرما اس کے پاس جاؤ. وہ لے کر تیسرے کے پاس گئی خاتون صاحبہ جو صحابیہ تھی یقیناً، تو تیسرے آدمی پینے لگا تو چوتھے نے بلبلانا شروع کر دیا، اس نے بھی منہ بند کر دیا، چوتھے کے پاس بھیجا. یہ چوتھے کے پاس گئی تو پانچواں سانس لے رہا تھا اور وہ بلک رہا تھا پیاس سے، چوتھے نے منہ بند کر لیا، کہا اس کے پاس جا. وہ پانچویں کے پاس گئی، پانچویں نے پانی پینے سے پہلے کسی چھٹے کو بلکتا ہوا دیکھا تو کہا اس کو پہلے پانی پلاؤ. دیکھیے تقدیر کا قلم بھی عجیب داستان لکھ رہا تھا. جب یہ چھٹے کے پاس پہنچی تو اس کے پانی پینے سے پہلے وہ انتقال کر گئے، انہوں نے دم توڑ دیا. یہ واپس پانچویں کے پاس آئیں، انہوں نے بھی دم توڑ دیا. یہ چوتھے کے پاس آئیں، اس نے بھی دم توڑ دیا. تیسرے کے پاس آئیں، انہوں نے بھی دم توڑ دیا. دوسرے کے پاس گئیں، انہوں نے دم توڑ دیا. جو پہلا شخص تھا جب یہ اس کے پاس گئیں تو اس نے بھی دم توڑ دیا. ان چھ افراد میں سے کسی نے بھی پانی نہیں پیا. یہ ہے ایثار، یہ ہے قربانی. اگر یہ جذبہ مسلمانوں آج ہم نے بیدار ہو جائے، کیا آج ہم اپنے منہ کا نوالہ کسی کو کھلاتے، کیا اپنے منہ کا گھونٹ کسی کو پلاتے ہیں؟ یہ آج دیکھنے میں شاذ اور نادر. مسلمان بھائیوں، ایثار کا جذبہ بیدار کرو. تمہارے عزیز اقربا میں کتنے لوگ ہیں جو تمہارے ایثار کے متمنی ہیں؟ تم ادھر جاؤ. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں زکات کے بیان میں لکھتے ہیں، کسی نے پوچھا زکات کتنی اور کیا اس کی تفصیل، تو اعلی حضرت نے کتنی پیاری بات لکھی. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر زکات فرض کی، اور اس کی مہربانی دیکھ، اس کے رسول کی مہربانی دیکھیں کہ وہ زکات چلو کہیں اور مت دو، اپنے بھائیوں کو دو، اپنی بہنوں کو دو، اپنی خالہ کو دو، خالہ کی اولاد کو دو، اپنے چچا کو دو، چچا کی اولاد کو دو. تو یہ دیکھو گھر ہی میں تم اپنے مال کو تقسیم کرو تو دیکھو پیسہ تمہارا تمہارے ہی گھر میں جا رہا. مگر خبردار، کوئی چیز مانے نہ. کوئی ہاشمی رشتہ دار ہو، کوئی سید رشتہ دار ہو، تو اس کو زکات نہیں دی جائے گی. اگر لوگ اپنے خاندان میں یہ قربانی کرنے لگ جائیں، ایک مالدار غریب کو سپورٹ کرے، ایک مالدار دس بیس غریبوں کو سپورٹ کرے، تو یہ غربت، یہ پریشانی آج بھی ہمارے معاشرے سے کافور ہو سکتی ہے، بشرطیے کہ آپ کا جذبہ بیدار رہے. اور اس جذبے کو، جس کو ایثار و قربانی کہتے ہیں، محترم حضرات، اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اب آئیے اور آگے چلیے. یہ بھی کشف المحجوبی سے ہم نے ان کے عرس میں، جو بہت بڑا عرس ہوتا، اس میں ہم نے اسے کوٹ کیا تھا. ایک اور واقعہ داتا صاحب نے لکھا، ایک بہت بڑے تصوف کے امام گزرے ہیں جن کا نام تھا احمد بن حماد سرفسی. سرفس ایک شہر ہے، یہ سرفس کے رہنے والے. یہ کہتے ہیں کہ مجھے توبہ کیسے نصیب ہوئی، بزرگان دن جب بام عروج پر پہنچ جائیں تو اپنے واقعات نقل کرتے، مجھے ہدایت کیسے ملی، اور یہ جو میں نے روش اختیار کی نیک لوگوں کی، یہ مجھے کیسے نصیب ہوا. وہ اپنے واقعات اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان واقعات میں لوگوں کے لیے بے شمار ہدایت کا سامان ہوتا. حضرت احمد حماد سرفسی کا واقعہ داتا صاحب لکھتے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ جنگل میں چلا گیا اور اونٹوں کے ساتھ رہنے لگ گیا، اونٹوں کے ساتھ رہنے لگ گیا، گھر نہیں، آبادی سے دور ہو گیا، اور اونٹوں کے ساتھ ہی بیٹھتا، انہی کے ساتھ سوتا، انہی کے ساتھ رہتا. اور میں نے یہ سوچا کہ مجھے جو کھانا ملے، یہ کھانا میں کسی اور پر قربان کر دوں، خود بھوکا رہوں، کھانا نہ کھاؤں. وہ سمجھے یہ بھی ایثار کا طریقہ ہے کہ اپنے منہ کا نوالہ کسی اور کو دے دیا جائے. تو وہ چند دن تک انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اور اپنا کھانا جب سامنے آتا یا کوئی خادم لے کر آتا، وہ کسی کو جنگل میں کھلا دیا کرتے. داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت احمد ابن حماد کہتے ہیں کہ شیر آئے، شیر آنے کے بعد اس نے اونٹ پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد اونٹ کو مار ڈالا اور چیر دیا، اور چیرنے کے بعد بجائے اس کے کہ خود کھاتا، پہاڑی پر جا کر بیٹھ گیا. پہاڑی پر بیٹھ کر اس نے ایک اپنی مخصوص آواز نکالی. شیر اس کا آواز نکالنا تھا، وہ تو بادشاہ ہوتا ہے، ریایا کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت ہے. ساری ریایا دوڑتی ہوئی آگئی، جتنے جنگل کے جانور تھے وہ سب آ گئے، اور سب نے اونٹ کو کھانا شروع کر دیا. جب سب کھا چکے، اب شیر اتر کر کے آیا. اس نے ابھی جانور پر منہ لگایا ہی تھا، ایک آدھ لقمہ ہی مشکل سے کھایا، ایک لنگڑی لومڑی وہ گھسٹتی ہوئی آئی گوشت کھانے، شیر پھر الگ ہو گیا، پھر جا کر پہاڑ پر بیٹھ گیا، اس لومڑی کو کھانے دیا، جب لومڑی نے کھا لیا، ہم حضرت احمد ابن حمام سرخسی کہتے ہیں میں یہ سب تماشا ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کے دیکھ رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا، شیر شکار کرنے کے بعد میں اور خود نہیں کھا رہا، ساری رعایا کو کھلا رہا، اور پھر جب لومڑی کھا چکی کھانے لگی بیٹھ گیا، جب لومڑی کھا چکی پھر اتر کر کے آیا، آنے کے بعد میں اس نے کھایا، اور کھانے کے بعد میں جب جانے لگا تو حضرت احمد ابن حمام کو ایسے پیچھے دیکھ کر بڑی فصیح عربی میں ان سے کہا، احمد ابن حمام بات یہ ہے کہ لقمے کا صدقہ تو کتے بھی کرتے، منہ کا صدقہ تو کتے بھی کرتے ہیں، اور ایثار یہ ہے کہ اپنی جان قربان کر دو، ایثار یہ ہے کہ اپنا مال تن من دھن یہ سب اللہ کی راہ میں قربان کر دو، لقمہ کا ایثار تو ہمارے جیسے جانور بھی کر دیتے، یہ تو کتوں کا بھی طریقہ، یہ کہہ کر وہ چل گیا۔ حضرت احمد ابن حمام کہتے ہیں اس شیر کے واقعے نے مجھے مومن بنا دیا، یہ میرا واقعہ میری ہدایت کا کہ میں نے دنیا ترک کر جب اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لی، اور اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ ایثار کیا ہوتا ہے، قربانی کیا ہوتی۔ اس طریقے سے بے شمار ان گنت واقعات عزیزان گرامی کتب احادیث اور ہماری کتابیں موجود ہیں، ورنہ مجھے بتائیے دین آپ تک پہنچا، ہم آپ پیدائش مسلمان ہو گئے اس لیے ہمیں اسلام اور مسلمان ہونے کی قدر نہیں ہے، پورے ہسٹری پڑھی آپ، صحابہ کرام علیہم رضوان نے جنگلوں کی خاک چھان کر اسلام کو کونے کونے تک پہنچا، ایک ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے میلوں کا سفر کیا، یہ ایثار و قربانی نہیں، یہ بھی ایثار و قربانی ہے۔ داتا گنبش علی حجویری کو کیا چیز یہاں لے کر آئی، اپنا وطن، اپنا کتب خانہ، اپنے والدین کی قبر سب چھوڑ کر لاہور میں آ گئے، یہ ایثار نہیں ہے کہ آن کر لوگوں کو ہدایت کا سامان کیا۔ خواجہ غریب نواز کو کس نے کہا تھا کہ سنجر سے نکل کر کے بغداد آئے، آنے کے بعد میں روسی ریاستیں سمرقند، تاشقند، بخارا، ماوراء النہر تمام شہر میں گھوم کر علم حاصل کیا، اور آنے کے بعد میں ہندوستان کی بنجر سنگلاخ زمین میں آن کر کے بیٹھ کر جو گمراہ لوگ تھے ان کو مسلمان کیا، یہ کتنا بڑا ایثار۔ اگر یہ بزرگان دین اس طرح ایثار نہ کرتے، یہ بزرگان دین اگر اس قدر ایثار و مہربانی نہ کرتے تو آج ہم تک عزیزان گرامی دین نہیں پہنچتا۔ اب آئیے، وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، بخاری شریف کی حدیث دوسری جلد، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی ہیں ام سلیم، بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کے یہاں مہمان آتے تو اتنا وافر مقدار میں نہیں کہ کہا جائے چلو بھائی گائے ذبح کر دو کھلاؤ سب مہمانوں، ایک آدھ بکری ذبح کرو کھلاؤ سب مہمانوں، کوئی ایسا سسٹم تو تھا نہیں، غربت کا زمانہ تھا۔ جب بھی مہمان آتے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر مہربانی فرماتے، یہ حضور کی مہربانی ان کا احسان نہیں، مہربانی فرما کسی کو فرما دے ادھر آؤ، وہ آ جا فرمائی یہ مہمان تم لے جاؤ اور اسے خوب پیٹ بھر کھانا کھلا دو، یہ مہمان تمہارے ذمے، کسی شخص کو آواز دے کے فرماتے یہ مہمان تمہارے ذمے۔ یہ ہماری یہاں تو رواج تقریباً ختم ہو گیا، آپ یقین جانیے آج بھی فرنٹیئر پٹھانوں کے علاقے میں یہ رواج، فرنٹیئر میں آپ جنگلوں میں چلے جائیے جہاں بالکل دیہات ہیں، آپ دیکھیے اس تک ان میں سختی بھی ہوگی، بہت ان میں گرمی بھی آپ دیکھیں گے، وہ ظاہر ہے کہ ان کا نام ہی پٹھان تو پٹھانی پن تو اس میں ہوگا، اس لیے کہ اسم مسمہ تو ہیں۔ کچھ اچھائیاں برائیاں ہر قوم میں ہوتی ہیں، ہر برادری میں ہوتی ہے، ہر قبیلے میں ہوتی ہے، ہر قریے میں ہوتی ہے، مگر وہاں بالکل جنگلوں میں جو مسجد ہیں 6-8 نمازی بھی اگر اس میں ہوں تو نماز پڑھنے کے بعد اعلان ہوتا بھائی کوئی خدائی مہمان ہے، کیا مطلب ہوتا خدائی مہمان، کہ کوئی بیچارہ مسافر ہو کہیں جا رہا ہو اور مسجد میں وقت آ گیا نماز وہاں بیٹھ گیا، زیادہ رہنا ہو کھانے پہ انتظام نہ ہو تو وہاں کا رواج یہ ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے جو بھوکا ہو مسافر ہو، کہتا ہے میں خدائی مہمان، تو وہ پٹھان بھائی اپنے ساتھ لے جاتا اور گھر میں اچھی طریقے سے کھانا کھلا جو اس کو رخصت کرتا۔ یہ سنت اب بھی پٹھانوں میں زندہ ہے، دعا کیجیے اور بھی برادری میں یہ زندہ ہو جائے۔ ذرا حضرت ابو طلحہ کو حضور نے ایک مہمان ان کے سپرد کر دیا، فرما اسے کھانا کھلاؤ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر لائے. ان کو آپ جانتے ہیں کہ کچھ مردوں کو گھر کے اندرونی معاملات کی خبر نہیں ہوتی، سارے خواتین مسائل سنبھال لیتے. یہ خوش فہمی میں مہمان تو لے آئے اور ان کی بیوی ام سلیم سے کہا، ام سلیم گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا گھر میں تو اتنا ہی ہے کہ ایک آدمی کھا سکتا، ایک آدمی سے زیادہ تو نہیں کھا سکتا، ایک ہی آدمی کھا سکتا. انہوں نے کہا پھر ٹھیک، مہمان تو آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا، اس کو تو کھلانا ہے یا نہیں؟ سنیے، ابو طلحہ نے رضی اللہ عنہ نے کہا اپنی بیوی سے کہ تم ایسا کرو کہ بچوں کو تم پانی وغیرہ پلا کر سلا دو، کیونکہ کھانا ایک ہی آدمی کا، تم ایسا کرنا کہ دسترخوان لگانا، اور دسترخوان لگانے کے بعد میں جب کھانا شروع ہو تو تم ایسا کرنا کہ چراغ کی بتی کو صحیح کرنے کے بہانے تم چراغ کی بتی کو گل کر دینا، اندھیرا کر دینا، کیوں کھانا ایک آدمی کا. ہم دونوں کیا کریں گے کہ جب مہمان کھانا کھائے گا تو اس کے ساتھ بیٹھ کر خالی منہ چلائیں گے تاکہ اندھیرے میں مہمان کو یہ احساس ہی نہیں ہو پائے کہ ان کے پاس اتنا کھانا نہیں ہے کہ تین آدمی کھائیں، تو ہم اس لیے منہ چلائیں گے تاکہ مہمان کو تسلی ہو جائے کہ ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائیں تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. اب کیا ہوا، ام سلیم نے بچوں کو جناب جیسے عمن خواتین سلا دیتی، پانی وانی پلا کر انہیں سلا دیا. سلانے کے بعد اب کھانا آیا، دسترخوان بچھایا گیا، اور دسترخوان بچھانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اپنے شوہر کے کہنے پر بتی چراغ کی صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو گل کر دیا. اب چراغ کو گل کر دیا، کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیا، دونوں میاں بھی بیٹھ گئے اور کھانا کھانے کی طریقے سے ہاتھ رکابی میں لے جاتے اور منہ چلاتے رہتے، ہاتھ رکابی میں لے جاتے منہ چلاتے رہتے، یہاں تک کہ سارا کھانا مہمان نے پیٹ بھر کر کھا لیا. اس کے بعد مہمان کو رخصت کیا. یہ ہے عزیزان گرامی ایثار، کہ آدمی کے پاس ایک ہی آدمی اور ایک ہی شخص کی روٹی ہو تو ہم اور آپ تو یہ بھی کر سکتے ہیں، چلو تھوڑا بچوں کو کھلا دو، ایک دو لقمہ میں تم زندہ رہنے کے لیے لے لو، ایک آدھ لقمہ مجھے دے دو. مگر انہوں نے کیا کیا کہ بچوں کو سلا کر سارا کھانا اندھیرے میں اپنے مہمان کو کھلا دیا. بچے بھی بھوکے سو گئے، جو ان کے بچوں کے والدین وہ بھی بھوکے سوئے، اور مہمان کو پیٹ بھر کھلا کر کے رخصت کر دیا. مجھے بتائیے آج یہ جذبہ ہے؟ یقین کیجئے کوئی مہمان آ جائے آدمی اسے باہر سمجھتا ہے، اللہ اکبر، یہ سوچتا ہے کہ یہ مہمان کہاں سے آ گیا اور اب کیا ہوگا. سرکار کا ارشاد اگر ذہن میں رہے تو یاد رکھیے، مہمان اپنے برکات و ثمرات ساتھ لاتا ہے. ارے تم کیا کھلا، تم نے کیا حیثیت ہے کہ تم کسی کو کھانا کھلاؤ، یہ تو رب کا اہتمام اور انتظام. اور اس حدیث پر عمل کیجیے جس کو ہم نے کھانے کے آداب میں بیان کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جب دسترخوان بچھا کر کھائیں تو کھانے میں کیا ہوگا، جب دو آدمی بیٹھ کر کھائیں، حضور فرماتے ایک کا کھانا دو آدمی کو کفایت کرے گا، اور دو آدمی کا کھانا ہو چار آدمی بیٹھ کر کھائیں تو مہمان کی برکت اور دسترخوان کی برکت یہ کہ دو آدمی کا کھانا چار کو کفایت کرے گا، چار آدمی کا کھانا آٹھ کو کفایت کرے گا، آٹھ آدمی کا کھانا سولہ آدمی کو کفایت کرے گا. مگر جذبات بیدار کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکتیں آپ پر نازل فرماتا ہے، کس قدر برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے، بشرطیے کہ یہ بات کسی کے ذہن میں آ جائے. آپ جانتے ہیں آپ دو گھر کا موازنہ کر لیں، ایک گھر میں چھ آدمی رہتے ہیں، ان سے پوچھیے آپ کے گھر کا خرچ کیا، دوسرے گھر میں بھی چھ آدمی رہتے ہیں، جب بھی کوئی مہمان آئے کھا رہا ہے جا رہا ہے کھا رہا ہے جا رہا ہے، دونوں سے پوچھئے کہ مہینے کا خرچ کتنا ہوا. اب یقین جانیے بہت مشکل ہے کہ کچھ فرق تو پڑے گا، مگر اتنا نہیں جتنا لوگوں نے ہوا بنا رکھا ہے. اللہ اکبر، تو مہمان نوازی کا انداز صحابہ کرام علیہ رضوان سے سیکھیے، ایثار و قربانی کا جذبہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے سیکھی، اور بزرگان دین ان سے سیکھی. آپ ایک اپنا ذاتی واقعہ ایک دو منٹ میں میں بیان کر دیتا ہوں کہ ایثار کسے کہتے ہیں. یہ میں نے بہت دن پہلے کسی جلسے میں عرض کیا، مولانا خطب مدینہ مولانا ضیاء الدین رحمت اللہ تعالی کا واقعہ. میں 77 میں ان کی محفل میں میں نے 40 دن گزارے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے زندگی کے یہ 40 دن بہت سنہری تھے جو میں نے خطب مدینہ کی خدمت میں گزارے. وہاں ایک بزرگ آیا کرتے تھے حضرت مولانا عبد الشکور مرزا، جو شاعر تھے، مرزا تخلص کرتے تھے، حیدرآباد دکن سے تعلق تھا، مزاحیہ شاعر تھے، ڈرامہ نویس تھے. اللہ نے ہدایت دے دی تو ان کو کیا ہوا کہ ان کا رجحان نعتیہ شاعری کی طرف ہو گیا. اور مولانا ضیاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بطور خاص جب سب لوگ فنی نعت نہ پڑھ لیں، کہتے تھے مرزا صاحب کچھ آپ سنائیے. اور مرزا صاحب جو ہے وہ اپنی نعت سناتے، اور مولانا ضیاء الدین صاحب بہت مسرور ہوتے، اور ان کی نعت کے بہت اشعار تو مجھے یاد ہیں. اور گویا مولانا ضیاء الدین صاحب بڑی انہیں داد دیا کرتے تھے. وہ شعر کہتے تھے کہ دکھا سبز گنبد تو بھولی یہ آنکھیں، یہ نقشہ ہے دل میں جمانے کے قابل. اللہ اکبر، کہتے یہ منہ ہے تمہارے، یہ منہ نہیں تمہارے دکھانے کے قابل، کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. اللہ، یہ نعت مولانا ضیاء الدین صاحب بہت سنتے. مرزا صاحب ایک مرتبہ ایک نشست میں ملے مجھ سے، کہنے لگے کہ ہم جب مولانا ضیاء الدین صاحب کی خدمت میں ہوتے ان سے پرانے واقعات پوچھتے. حضرت کو کیا پرانا واقعات بتائیے کہ آج کل مدینہ شریف میں تو ایک حبس کی دہر، ہوٹلوں کا کرایہ دیکھیے، کھانے پینے کا انداز دیکھیے. حاجی حضرات کو عرب لوگ جو دنیا دار ہیں وہ کہتے ہیں حجاج بر وزن دجاج، دجاج کہتے ہیں مرغے کو، حجاج صاحب سمجھتے ہیں، حاجی کہتے ہیں یہ حاجی مرغا، پکڑ لو اس کی گردن، جو کچھ بھی کہو گے مانے گا. اس لیے کس کو تو رہنا مدینہ شریف، کس کو تو آج کرنا، لہذا یہ مرغا بڑے دنوں کے بعد ایسا لگتا ہاتھ آیا. کیسا لوٹتے ہیں، کہنے لگے کہ ایک زمانہ تھا جب اچھے لوگ تھے مدینہ منورہ میں، تو کہنے لگے کہ مولانا ضیاء الدین صاحب اس کے راوی مرزا عبد الشکور دیکھتا، کہنے لگے کہ حیدرآباد دکن سے ایک بہت بڑے نواب آئے، انہوں نے مولانا ضیاء الدین صاحب کی خدمت میں حاضری دی اور کہا حضرت میں حیدرآباد دکن کا بہت بڑا نواب ہوں، بڑا اللہ نے مجھے نوازا، میں نے اس میں یہ منت کی تھی اور اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں مدینہ منورہ میں 40 غریبوں کو جوڑے دوں گا، ان کو پہناؤں گا کپڑے، جو غریب لوگ ہیں مدینہ. اس وقت مدینہ شریف میں بہت بڑی غربت تھی، اندازہ نہیں لگا سکتے آپ. یعنی وہ آئے اور مجھ سے کہا آپ کسی جاننے والے کی خدمت میں مجھے بھیج دیں، ایک تو یہ کچھ رعایت کر لے گا وہ میرے ساتھ، اور یہ 40 جوڑے میں آپ کے حوالے کر دوں، آپ اپنی نظر میں جو غریب انہیں پہنا دی. مولانا نے اپنے جاننے والے جو ان کی بارگاہ میں آتا ہوگا ایک دکاندار کے پاس بھیج دیا، کہا لے جاؤ، اس دکاندار کے پاس چلے جاؤ. ایثار، یہ ذہن رہی ایثار اسے کہتے ہیں، کہ جب وہ نواب صاحب حیدرآباد دکن ایک کپڑے کی دکان پر گئے، اسے کہا 40 جوڑے چاہیے، مجھے بتائیے آپ میں سے آدھے بیپاری، بیپار کا رمز کیا؟ کہ کوئی آدمی دنیا پر آئے تو بڑے سے بڑا اچھا سیل مین اس لیے لوگ رکھتے ہیں کہ وہ سامان بکا دے اور دوسری دکان پہ جائے نہیں، برا مت مانیے. کوئی آپ ہی کہیں گے بھائی دو بوتل لاؤ ذرا، انگلی سے اشارہ کریں گے ہرگز مت لانا، دو بوتل لاؤ ذرا، تاکہ بوتل کے آخر میں کچھ نہ کچھ خرید لے، اور دیکھا کچھ خریدنے والا نہیں تو کم سے مجھ سے چائے اور دو بوتل پلا ہی دیں گے، تاکہ غیرت میں کچھ 150 کا تو خرید لے. وہ کس طریقے سے اس کو رام کرتے ہیں یہ بیپاری حضرات جانتے ہیں، میں تو بیپاری میں رہتے ہوئے کچھ رموز سمجھ گیا. بہرحال اس بیپاری نے کہا سبحان اللہ، مولانا ضیاء الدین صاحب حکم سر آنکھوں پر تم آئے ہو، میں تمہیں 40 جوڑے میں تمہیں دے دوں گا. لیکن دکاندار نے جو بات کہی یہ سارے بیپاری سنے کان کھول کر. دکاندار نے کہا دیکھو مولانا حکم ہے تم آئے، میری تو صبح اتنی بکری ہو گئی کہ میرے بال بچوں گزارا ہو جائے گا. یہ سامنے جو دکاندار بال بچے دار چھوٹے چھوٹے بچے، اس کی صبح سے ابھی تک دکانداری نہیں ہوئی، تم ایسا کرو کہ یہ سامان اس کی دکان پہ لے لو تاکہ اس کے بال بچوں کا گزارا ہو جائے. اپنا گاہک ان کی دکان پہ بھیج دیا اور اس نے ان کی دکان سے سودا لیا، یقیناً اس نے ان سے 4 پیسے زیادہ لیے ہوں گے. یہ جذبہ مسلمانوں بیدار ہو جائے، یہ ایثار ہمارے بیپاریوں میں بیدار ہو جائے، یہ ایثار ہمارے خاندانوں میں بیدار ہو جائے، ڈھونڈنے سے کوئی غریب نہیں ملے گا. خدا کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ اپنے دل میں بیدار کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے، ہمارے ماحول، ہمارے گھروں میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوگا، کہ اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے بندے کا گمان بھی نہ ہوتا ہو. یہ ہے عزیزان گرامی ایثار. رب کریم ہم سب کو اس ایثار اور قربانی پر جس کی تعلیم ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم علیہ السلام نے دی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.